Dalgalanıp gülbek çekildi, gaflet uykusundan uyana geldim. Dört kapı kilidi anda açıldı, yüzüm üryan edip peymana geldim. Dört kapı kilidi anda açıldı, yüzüm üryan edip peymana geldim. Eşiğine koydum başımı, içeri aldılar, döktüm yaşımı. Erenler yolunda kırk savaşımı, canbaş feda edip kurbana geldim. Erenler yolunda kırk savaşımı, canbaş feda edip kurbana geldim. Çırağı rehberim boynuma bendetti bağı. Üçer adım ile attım ayağı, koç kurban dediler imana geldim. Üçer adım ile attım ayağı, koç kurban dediler imana geldim. Dört kapı selamı verip aldılar, pirin huzuruna çekip yettiler. El ele el hakka olsun dediler, henüz masum olup cihana geldim. El ele el hakka olsun dediler, henüz masum olup cihana geldim.